साईं बाबा मुझे दास बना ले, मेरे साईं बाबा मुझे दास बना ले, दास बना के मुझे खिचड़ी खिला दे, दास बना के मुझे खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी नहीं तो झुका भाकरी खिला दे, मेरे साईं बाबा मुझे खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी नहीं तो झुका भाकरी खिला दे, मेरे साईं बाबा मुझे दास बना ले, दास बना के मुझे खिचड़ी खिला दे, साईं राम।